Pois baixamos un pouquiño a música e vámonos ir concretamente a Chantada. E vamos a falar con un poeta, porque van dentro de pouco, pois van facer unha presentación dun libro o día 2 de xulio. Vale, vale. Que nada, está aí, está. A ver que libro é ese. Vine, este, vamos a falar con. Con Anxo Boán. Vamos a ver. Xa falamos outra vez ou dúas con él. Vale, veña. Moi boas tardes, Anxo. Boas tardes, amigos. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Anxo. A vos. Parabéns, porque parece ser que ese traballo que estás preparando que xa está en lista, non? O sea, sí. Vais a presentar o día 2, díceme Armando. O día 2 deste xullo arrancamos o que vai ser unha xira de actos literarios en ya que siña un libro, realmente o símbolo da unión é unha irmandade entre de linguas entre Galicia e Portugal. Entonces, pois temos programado máis actos, o sea, nos Aviñao, no Porto, en Lugo, etcétera. Será ese libro titúlase Poetas de Reencontro, ¿non? Sí. Sí, Poetas de Reencontro 2. A segundo libro, o sea, máis actos temos tido para en forma de libro de que xuntando as culturas galega portuguesa é a segunda edición, a primeira foi do 2019. O lugar de presentación é o Auditorio Municipal de Chantada, logo entón, non? Exactamente. Bueno, pois eso, parabéns, felicitacións e moitos éxitos desechamos, Anxo. De verdade que teredes ademais bueno, según teño entendido, eso ten nada menos que 69 poetas procedentes de toda Galicia e Portugal. Sí, son 69 participantes de Galicia e Portugal, sí. E acompaña... Bueno, é Asturias concretamente, hai tres, porque por a lingua do Bable é que participan dentro da súa variedade asturiana, pero que ten acollida e acollida neste libro. Moi ben, moi ben, pois felicitacións a ti e a todos eles, lógicamente. Exactamente, a toda a organización. Como será esa presentación? Teño entendido que tamén teres de música e todo. Sí. Temos acompañarános musicalmente Alfredo González Vilala, que posiblemente o conocedes en Cataluña, sí, sí. En Cataluña, temos no centro, pois pues, sí, costará dúas partes, entonces estará Alfredo, estará Alfonso Graña. Graña, cofundador de grupos tan conocidos como A Roda, Petapouco, etcétera, etcétera, A Castaña. Bueno, entonces pois é un cantautor afincado nado en Vigo, pero últimamente reside en Arbo. Ahorita un seu paradiso espiritual. Que ademais se acompaña con bon viño, que sí. Arbo ten fama de ter un viño extraordinario, ¿no? Sí, en Lamprea. Sí, de feito, creo que pouco afectou o COVID en algo, por el debe ser do viño. Do viño ya Lamprea, seguro. Exactamente, sí. Bueno, Anxo, fálanos entonces, que faredes un recital poético, non, con esa presentación? Sí, por supuesto que cada autor e participante no libro está invitado ao recital. Bueno, non participo todos, bueno, pola distancia, pero sí, pero sí, bueno, terán máis ocasión de facelos, porque cada un dos actos vai ser con pequenas variantes dependendo do local e medios, pero vai ser unha reproducción dos actos anteriores, sí. De verdade que faznos moitísima ilusión saber que, sí, que bueno, somos primicia para todos os nosos entes aquí en Cataluña con respecto a ese traballo que vades a presentar. Por certo, diste que xa é o segundo. Debe costar un bocadiño xuntar a tantísimos poetas, sí, ao mesmo tempo publicar ese libro, non? Un librazo. Sí, sí, resulta realmente, pois, horas, cando se fala de horas, falase de o mellor tanto de horas o que leva un traballo deste, sí, sí, tipo, o sea, desde xuntar e maquetar un libro, uh-huh, a coller elevar, non sei, organizamos encima unha cena, ahora suben dous, ahora baixan dous, pero ao final todos felices, etc. Porque, bueno, o acto sirve despois unha comida de confraternidade. Claro. De verdade que é unha mágoa estar tan longe para non poder... Para non poder asistir. ¿Eh? Asistir, de verdade. Bueno, eu escoito unha cousa. Estades a tempo, porque hai xente que vende de Lisboa. Xa... De Cataluña, Lisboa, por aí. Seguro que poderíamos facer, sí, sí, un esforzo, bueno, a chegarnos. Pero a verdade é que últimamente estamos un poquinho... Bueno, quería che preguntar, algúns dos nosos entes poden adquirir o primeiro volumen e o segundo en algún sitio determinado? De momento, hasta pasado acto, non vamos a distribuir. Pero bueno, se están interesados dos vosos ointes, pues entonces vos lo mandaríamos a vos para que... O sea, o vale directamente se facilitan, tendrán que facilitar o enderezo e ao mesmo tempo, bueno, pero eu digo por si queren mercalo, que si se poñen poñer nalgúnha páxina, sí, ou nun lugar determinado. Bueno, se o queren mercar, hai unha cousa, tamén poden entrar no Google mesmo, marcan Poetas do Reencontro 2 e hai un montón de sitios onde se pode adquirir, tamén está en digital. Sí. Tamén está en digital. Sí. Ah, bueno, pois xa ves, ti, unha fórmula extraordinaria. Claro. Sí, sí, en papel o prezo son 15 euros, ejemplar, sí, en digital, 2 euros. De verdad que bueno, pois unha forma de poder achegarse a tantos poetas e a tanta creatividade, de verdade que é moi interesante. Sí. Pois nada, poñerse poetas do reencontro, aseguro que se poden ver pois non somente as poesías, sino tamén os autores, non? Que, como que ti dixetes, tamén hai tres, ou dous cantos me dixetes, de Asturias. De Asturias. Tres. Sí. Bueno, pois a nomina seguro que será interesantísima. Ademais, os portugueses, seguro que ese hermanamento de culturas dá como resultado cousas bastante interesantes, non? Sí, non cabe duda, porque ainda que son culturas parellas, sin embargo, sempre nos ensinamos cousas no hermanamento de culturas. Apréndese mutuamente, claro, lógicamente. Tamén se fará a presentación en algunha localidade portuguesa, non? Sí, vos decía anteriormente Porto e olvidábame de outro sitio que tamén se vai facer. Eso xa está casi fecha, solo confirmarla, pero media concertada, que será o primeiro fin de semana de setembro, no Espiño. Ah, no Espiño, está ben. Está ben. Isto queda casi limítrofe con Porto, uns 30 kilómetros sobre Porto. Sí. Hai unha zona que tamén ten moitísimo, bueno, pues, por lo menos moitísima inquedanza poética, que entras os montes tamén, aí hai bastante... Xa, sí, son consciente do que dices. O que pasa é que a veces necesitamos un... Contacto. Para cada un destes actos necesitamos un contacto que claro, organice... Porque desde aquí é imposible, o sea, claro, colaboras o que seña, pero é imposible organizar o acto. Entonces, claro que nos gustaría, e nos gustaría en Coimbra, nos gustaría en Lisboa, por lo menos. Pero... No, hombre, claro, Coimbra claro, sería un puntazo, claro que sí. Coimbra, ademais, é unha zona que bueno, a Universidade de Coimbra está moi moi relacionada precisamente coa creatividade literaria e poética, lógico. Bueno, pois pues eso, compre un contacto para que quizáis hai un poeta en Allariz, unha persoa que moi moi despois a micropechado ou mediante o WhatsApp xa te mandarei o contacto, que me parece unha persona moi interesante, que ademais ten moitísimos contactos con xente de Portugal, de Coimbra e de Portugal. Sí, sí, sí. Uh-huh. Vale, xa falarei contigo. A mí o que vale, me fai gracia de todo isto é tantos poetas, parte que estean moi lonxe e tan nada, temos aquí a pretiño. Sí, no, é que consideramos o problema de super, se miras un pouco a historia, Galicia e Portugal son como o sea, a pesar de mil anos de, sí, de separación de fronteiras políticas, siguen sendo as culturas moi moi parellas. Sí. Se diferencia un pouco é as que se adquiriu quizás de a cultura indiana, a parte indiana de e ao mellor levan algo a pé do outro. Sí. Son parellas, pero non en poesía, senón en música, arte, unha lingua con poucas diferencias tras que un milenio que leva separado, son fronteira política, o sea, son como a dúas polas do mesmo árbol, xemelgas que deben un talo dunhas raíces comuns. Pero por eso digo que tanta xente poder acumulala, por exemplo, como agora neste, xa sei que non van a estar todos aí en Chantada, pero ha de haber unha boa parte deles. Sí, de feito, para recitar son 40 poetas que van a recitar un acto. Teremos acompañamento musical. Tamén é necesario a veces porque o Fermoso se prolonga, perde tamén e ya se vai se combinando unha mistura de poesía e música. É un acto que durará aproximadamente, calculamos que 3 horas. Bueno, pois que se repite moito máis, non xa digo desde aquí de ver mandades, non é un acto socialmente, un abrazo de cultura, non cabe duda. Pois eso digo que hasta o concello aí poñerá tamén o seu graniño de area. Si, pois o auditorio, que non é pouco. Pois xa puxo moito. No. Para o auditorio que para nós casi de la mesa, micrófonos, a cousa de esos, sí, que bueno, pode ser unha emisario, pode ser imprescindible. Exactamente. Senón igual había que facelo nunha horta. No, aquí temos quizás outros locais. Sí. É un pobo pequeno, pero estas cousas que miríamos outros locais, pero non, sí, pues, pero posiblemente non se xeitara como auditorio. Hombre, luce máis o evento, e despois pa música está moito mellor, altura ideal, o son exquisitamente preparado, entonces é moi bueno, o auditorio é un luxo máis pobo. Sí, sí, sí, sí. De verdade que, bueno, pois, nos pois, felicitamos vos, desexamos moitísimo éxito nesa presentación enchantada o día 2 de xullo, pero que continuaredes con presentacións e con amostras precisamente en outros lugares. Xa nos indicaches varios lugares, precisamente en Enchantada. En Lisboa. En Porto, en Espiño. Porto, posiblemente, pero que estiñan concretados así un pouco, o Espiño, Enchantada, Sabiñao, Espiño e Lugo. Sabiñao. No Sabiñao tamén hai inquedanza poética, sí. Exactamente, sí. Muy bien. Sí, sí, o círculo recreativo do Sabiñao ten ali, sí, que sí, Sampil, sí. Que é é un gran mecenas para estas cousas, un gran colaborador, aparte de permitirnos, yo además membro do círculo, uso todo o local, como xa fixemos veces anteriores. Bueno, pues en Lugo todo eso, en Lugo tamén, que quizá cicais pode ser no vello cárcere, non sei como está, sí, se hai salós aí, se hai non. Sí, esto no é que vai organizar en Lugo, efectivamente, o Baralla soy o vello cárcere. É unha conocida voz, Montserrat Álvarez Magadán. Ah, sí. Está ben. Monse, moi ben. Monse, sí, pois señora. Sí, seguro que teredes a axudar. Por certo, cantos son 69 poetas, pero cada poeta aporta un ou varios poemas, non? O libro aporta varios. A hora do acto pídese que recite un solo. Un solo, sí, claro. Por razón de tempo. De que non hai tempo para máis. Tempo, sí, sí, sí. Moito, son 3 horas. Tampouco, claro. Claro, é necesario previar. E despois remátase cun xantar de, ou cunha cea de convivio, que eso aí tamén axuda a máis creatividade, quere dicirse, intercambio efectivamente, porque ademais a poesía e a música misturamos o viño de chantada. Hombre, claro. Entonces eso pues ayuda a falar máis, crea segunda parte. No, ten algo de outro simbolismo, porque por exemplo, no acto distes, a mellor non dá tempo para comunicarse oralmente, claro, uns cos outros. Entonces unha comida destas permite máis conocerse entre si sí, despois dá liberdade que supera a formalidade do acto. Claro. Despois é cando se forman esas pequenas xuntanzas, conversa e tal. Tertulia de convivio. Tertulias. Sí. Muy ben. Sí. Anxo, que máis nos podes decir? Aparte de que participas nese grande libro, nese libro, que é un libraco, logo, Poetas do Reencontro, algunha cousa túa? É que ahora mismo estou centrado nisto, teño material para publicar, pero a veces deixa o propio polo demais, non cabe duda. Polo conxunto. Claro. Sí, sí, sí. Polo sí, conxunto. De feito, isto estamos facendo alternando con a poeta portuguesa Esther Bezá, con quen, bueno, quen publicou incluso antes que a nós un libro deste tipo. Bueno, un referente desta alternancia, pois de Portugal para Galicia, de Galicia para Portugal, estamos nesta alternancia, esperemos que siga moitos anos e que incluso marque unha xeración. Esther de Sá, non? Diste? Esther Sousa, sí, Esther de Sousa e Sá. Sí, un nombre propio. Pois haberá que pedirche o seu contacto para tamén falar con ela, para que teñamos darlle un pouquiño, ou polo menos darlle visibilidade aquí na nosa humilde radio, non? Pois sí, eu vos facilito o contacto por privado, sin problema. Claro, porque de acordo. A ver, máis que nada porque así tamén sí. Non sei, facémonos eco dese traballo que sí, ti agora mesmo valorache moitísimo. Sí, además ela é a persona que ten máis conocimiento directo do que aporta desde o seu dominio, ¿no? Ajá, moi ben. Bueno, pois quedamos neso, a ver si dun xeito ou outro somos capaces de chegar a esa comunidade portuguesa que está tan galega como portuguesa, non? Que son culturas irmás. Claro, exactamente. Sí, de feito, a Irmandade, a asociación que temos así, o nome que leva é Portugalega. Sí. Portugalega, claro, claro. Bueno, sí. Bueno, pois, de verdade que te agradecemos. Asociación Artística Portugalega. Asociación Artística Portugalega. Irmandade. Ah, Irmandade. Irmandade. Claro, unha asociación cultural, para o nome Irmandade, poética e artística portugalega. Estou no escribindo poética artística portugalega. Vale, pois De verdad que para nos é un placer, unha honra terte aquí, perder nos nosos micros para darlle información a todos os nosos ointes dese traballo cultural tan importante. De verdad. Para mí un gusto estar con vos. Veña. Pois, moitas grazas, Anxo, e que, en fin, que ese barco leve a bon porto. Vale. E que a poesía siga viva. Gracias. Que viva a poesía. Eso, viva a poesía. Vale. Moitas gracias, Anxo. Dale, boa tarde, unha apertinha. Boa tarde. Igualmente. Perto, chove longe, chove...